بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. دا سورة یونس دے یولسم سپارہ دا آیت نمبر 75. دا دی زینا وس تفصیلی نمونہ دا تخویف دنیایی دا موسیٰ علیہ السلام او دا غد قوم اغا ذکر کئی. ثم بعثنا بیا مونگا ولیگو من بعدهم رست ددینا موسیٰ علیہ السلام و حارون او حارون علیہ السلام الی فرعون تا و ملئیه او مشرانو داغید قوم تام یا وزیرانو تا بی آیاتنا پا موجزو خفلو سرا فایتنو خفلو سرا فاستكبرونو دي زان غط وغنو دي تكبر وكم وكانو قوما مجرمين او دي قوم مجرمان. فلما جاءهم الحق هر كلا چراغ دي تحقم يا هر كلا چخارشو دي تحقم. دا مجرمانو مانا دا چی دا مشرکانو. ابن عباس مانا کئی قوم مجرمین اے مشرکین. فا فلما جاءهم هر کل چراغ دیتا الحق و اغحق من عندنا ده طرف زمونا یعنی حق ور تخکار شو ندیس وی قالو دی وی ان هذا لسحر مبین بشک دا جادوگر خکار دے دا جادو خکار دے. سورت پاول سر کی درم نمبر آیت کیوں ملیو قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ندلتم وي چدي ويلو ان هذا لسحر مبين معجزات ورتخكار شون دي وي دا جادو خان ديم. قال موسى والموسى عليه السلام تقولون للحق يتا سوي حقتا يتا سو بد ويناك وي پبراد حقي دلتا قول پمانا د سپکی ستوري وینا لما جاءكم هر کل چراغ تاسو تا سحر هذا ایا دا سحر دے ولا يفلح الساحرون او حال دا دے چې نشي کامیاب دے جادوگر نشي کامیاب دے په مقابل د حق جادوگران. قالوا ندوي الأجيتنا يترات لوك لمنتا لتلفتنا چي توالي من لرعما وجدنا دغسنا چي منغ مندلي عليه آباءنا فغيبان دي أغخف المشران فالفلاران وتكون أوشي لكم الكبرياء في الأرض ستاسو دفارا مشري پزمك كيم وما نحن لكما بمؤمنين او مونگ نیو استاسو دا وینا دا وجنا امران رولن کی وما نحن لكما بمستيقنين فمانا دا یقین کون کو ماندی مونگ نیو استاسو پا خبرو باندی یقین کون کی دا دی تفصیل پا سور اعراف کی مخ کی تیر شوی دے تا موسیٰ علیہ السلام او دا غد جادوگران و غزی ہو گو رہی تفصیل غزی کی منگا فرا واقعہ بیان کری دا فلما جاء السحرت وما نحن لکما بمؤمنین او نیو منگا پتاسو دوانو باندی یقین کون کیم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم راولي ماتا هر يو فو جادوگر فوها اخيار چكم يو جادوگر پا جادو کی ماهره اخياري ولاغمات راولي فلما جاء السحرة نو هر کل چراغ للجادوگران قال لهم موسى مخ کی ورتوی پیروان تا مونږ تا را وز دیو که مقابله مونږ وګټل ته مونږ له سره کې هغه ورتوی وانکم لمن المقربین نور زینو کی ذکر شوی دی دلته اختصار دی و تاسو با زما د نزدې کانو نه یې کنه تاسو با دا سو چیرا چی سو خوری تاسو با دا پتیلی سٹائی علماء دا تعبیر کری تاسو با دا ما دا نزدیکانو نئی که تاسو مقابله وگتلا نو هر کل چی جادوگران میدان تراغلل فرما جا السحرتو هر کل چی راغلل دا جادوگران قال لهم موسیٰ نویلی تا موسیٰ علیہ السلام القوت او غرزوی تاسو ما انتم ملقون اغچه تاسو غرزون کیئیم القو تاسو غرزوی دا دین مراد اجازت دا سحر نده بلکی دا القونا مراد دا موسیٰ علیہ السلام ابطال دا سحر و چی دا سحر ابطال شی ما انتم ملقون اغچه تاسو غرزون کیئیم فلما القو هر کل چی غرزون قال موسى والموسى عليه السلام ما جئتم به السحر دلتا ما موصولا دا مبتدا کا او جئتم خبر دے او سحر دما سبقنا بدل کان واسمانا ما جئتم به هر هغه شی چې تاسو پیش کړو السحر دا خو جادو دی ما جئتم به سحر را شی چې تاسو پیش کو نو دا خو جادو دی ان الله سيبتلهم او یقینا الله باطل بکړي دی لرا الله خامخا بربادی ان الله لا يصلح عمل المفسدين او الله نسمی کار د فسادیانو الله نسمی کار د فسادیانو ويحق الله الحق ثابت شو ثابت ولا حق لرا بكلماته فخفل حكم نصرا ولو كره المجرمون اگر کبد غنی دا مجرمان فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين تفسير قرطبي د دې آیات لاندې لیکي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د عباس رضی الله تعالی عنہ زوی دی نبی علیہ السلام د تر زوی دی هغه لیکي وای من اخذ مزجعه من الليل سوچ د شپې د دې شپې بسترې ته ځي ثم تعالی هذه الايه دا آیات نمبر 81 سوره یونس دا تلاوت کی نو لم يضر كيد ساحر د تبا ساحر اس قسمه زرن نشر سواله پد باندې چا سحر کړه دې چا کوډی کړي دي هغه با د دن لری کیږي د تبا س نقصان نشر سواله خلق لاړ شي جادوګر لا اگر ناس دیلتی پیر سیبلا مولالا د پیسو والا حق پرست نئی گوره وی ما بندی سی هر شوی دی اگر ورالتی دوکا سدوکی کری اگر روالی وی بلکل پتا دا تاویزون شوی دی روالی اگر اصل کی سی هر نئی دا غیق پل شکو نئی چراشی بدن اسپکشی اگر شک تیلری شی شکو وسواسا نوی زخشو مکنه وی دارا بندی دی پلانه کری و کنه اغه د دې شکی یالته غ 1500 روپو ته چلی وای په پلانی زی کی په چرګی کی بتا باندې کړي خخ کړي دي نو اغه لک ساتو شو وای دا د روانې غستو سترګي پټې کوي دا حرامي توبې ده دي یا دا چلی چې دې حرامي دا په خپل کړي دي سړی لاړ شي پلانی باندې تعویزونه کوم خا دومره روپۍ بلایي وای ټیک ده دا به والی دا به پلانیزه کې خخ کې کور کې سنگل انټر دی کچا دی سنو می دی پلار نوم څه دی د مور نوم څه دی کور کې سو کمرې دی کور لاندې روډ دی باندې روډ دی هر څه تفصیل ستاولې کی چې بیا سړی کله ګرځي دغه مولا له لاړ شي هغه ورته وای بالکل پتا سي هر شوی دی صبر وکړه کتاب ګورم نوم دی څه دی دا نوم دی دی زم اغلته حواله ځان سره لیکلی استا دانوم دی د مور دی وای دانوم دی وای بالکل د فلار دی وای دانوم دی کور لاندې دی روډ دی کور دی کچره دومره کمری دی هغه بالکل حیران شه یاره بالکل صحیح خبر یې راته وکړي پلانی زی ته بلاړ شي کور کې پلانی زی د خوابل ته چل خود لري اقه زینه با تابیزونه راواله راو کنه کې با تابیزونه ای هغه بده حرامي کړي د قرانی سا چې پرې نه دی ټول حرامي توپ په دغه کې دی غیب دان یو الله دی مسلمان دا عقیده ده یا دا آیات کریمه ولا تكتب على مسحور فيفانا من ولیکا او پغاړه کا الله با د سحر اثر جادو ختمی ګورا عالمان دا موي چا باندې سحر شوی ولی به درانی سقالت بی اثرات ما مخ کی بیان کړی دی جو میش دو میش دی مخ کی هر څه ما بیان کړی تفصیل کړی دی په سر به بوجی خبری به بی بدی لگی کله به مانزه ته طبیعت نه لگی قران ته به طبیعت نه لگی ډیری نه خې دی کله به د شپې خنداګانی کوي کله به د شپې خبری کوي لازم نه ده چې دای خدا پکې اثرات شته نو دا آیات کریمه عالمان وی چې دا آیات نمبر 81 سوره یونس اول درې پیره درود شریف وایا مینس کی و پیره یا یولس پیره دا آیات کریمه تلاوت کا توجه باندې او دس په دې کړه یو دس کې وای ان الله سیبتلو تر ورسېدی و پیره دا ان الله سیبتلو تلاوت کا بیا ان الله لا اصلح عمل المفسدين په دویم ځل باندې بیا فلما القوا قال موسى ما جئتم بسر ان الله سیبتلو و پیره ان الله لا اصلح عمل المفسدين دغه شانتی یعنی وزلتا دا آیات تلاوت کو ان الله سیبت لوح پک اون چاس مرتبہ تلاوت شو رست درید شریف وایا دواگانی وغاړه او به بدی ځان ته خلی ته نږدې نیولی ته دم دا سر به ورزی دا بو خوان کا بدل شو سحر دماندې شوی دی خوان رنگ به بدل شي لازم نه ده چې بدل شي او بیا چې کله سحر شو میتیاز رنگ دی سپین دا بو په شانتی وو نو بیا تا باندې سحر شوی دی کې دې شي هینم د باندې راشي که سحر اثراتو میتیاز دی خپل شانتی وی سحر نشته بیا او که وو نو بیا به 41 ورځې دا عمل کې الله به سحر ختمی او علامه قرطبی تفسیر قرطبی هغه ذکر کوي چې د کېدو ټیم کې دا وایا دغه دی وایو الله با اثرات ختمی خلو دا کیگی دری پیره دا وایا بزان بندی چوف کوا تفسیر قرطبی دام ذکر کردی دی وی تعویز دی جوڑ کا پغاڑا بندی کا ملا علی قاری رحمه اللہ اغم ذکر کردی دی تعویز وی حرام دی بغیر دا قرآن او دا حدیث نا پا دغی کی جواش دی خو اغم نچی طول عمر تا غاڑی تزوڑن کڑی امام تار زیدو نا حفاظت بے کے با قول تفسیر قرطبی ملا علی قاری رحمه اللہ تعالی حدیث کی رازی اشکال دے چی پوہ شئی من علق شئین اکیل ایلیہی ہر اگا شئی چا پا غاڑا کن اگا تا وست پار لیشی اگا تا دے حوالا شو نو چی سدی لیکلی دی قرآن دی لیکلی دی تا قرآن تا حوالا شوی حدیث دی لیکلی حدیث وقی خفی دا نبی علیہ السلام تا وحی را غلی دا و حدیث دی بل طرف تا من علق تمیمن فقد اشرک چاچی تمیمه غاڑی تا واچیلا دا شرک وکو دا مشرک دی تمیمه ستا وی کونجکی تا وی آسوره کڑی اکثر ما شمانو دا توغ دی مخکینی خلق پیجنی وست مادران زمانه دا وست ما شمانو سا نوری نوری اخلی کونجکا دا پتری سوره کڑی دی غاڑی تیا چیلی دی دا شرک دی ما شمانو دا ما چوی نو دا دی حدیث نا علماء کرام ذکر کئی چی دغتی مراد دی او تعویز پا غاڑا کول دا تفسیر قرطبی ذکر کئی نور علیمان اکثر گوری خلاف دی او ملا علی قاری رحمه اللہ تعالی اغا ذکر کئی خو قرآن او حدیث بی پا شرط دا دی تا دم لطلی یا دم در تا ندرزی قرآن ولی کا دایات ولی کا پغاڑے کا اثرات ختم شو دری کا حفاظت سرا سینے چھے ٹول عمر دی دغا جوڑ کرے یا حدیث تے دین علاوہ گورے نشتے اغم دا دعا ملا علی قاری رحمہ اللہ تفسیر قرطبی دا ما تا معلوم دی نو دا آیت کریمہ دا پزان بندی وایا اللہ با تعالی شپا در کئی اگا پا ہندوستان کی و یوزے کی او ڈاکٹر ہو دہری و دہری اغا دهری ډاکټر یو سړی بیمار شوی دی راغلی دی چې دغه علاج وکي خوږ دی دی امیر صاحب علاج لا راغلی بل طرف ته مولا دی غلام الله خان شیخ غلام الله خان دا واقعیا ذکر کوي وایي چې مولا راغلی دی دم وی په سړی باندې چوف چوف کوي نو دا ډاکټر ورته وایي څه چوف چوف لګې دا د چوفونو کار نه دی دا پرې د زما کار دی چې زه ورته انجکشن ولګوم کی یو چوف لګاته و څه چوفونه چوفونو نه خبره بهره ده زه ورته انجکشن کوم دا به ښه شي هغه عالم ډېر بهادر ځوان و هغه ورته راتاو شوی دی او ډاکټر ته کنځلو بندې شوی دی ستا مور ستا خور ستا لور داسې داسې کم سمې بربادې کنځلې ورته کړي سره بره کړی چې ګوري ډاکټر رنگ تک سور شوی دی په وینه کې حرارت راغلی دی ورته وایي ته ملا یې ته داسې بربادې کنځلې ماته کې وایي مسله حل شوه اوس وایي مسله حل شوه ولې وایي ته ماته وایې چې دا د چوپونو کار نه دی تا د انجکشنو کار دی نو چې ما تا ته کنځل وکړو وایي کنځلې دا خو زه په خولې باندې کوم تا ته خو ما ډانګې نه دی راغستې په لخته مې وهل نه دی کړي زما د خولې په کنځلو سره ستا په وینه کې حرارت راځي پیدا کېدی شي نو د الله په کلام سره د مریض په مرض کې تاثیر نشي راتلی دې رنګ ته دې وګوره په شیشه کې ځان ته وګوره څنګه سور شوې ما خو تا له لاس نه دی دروړی ډاکټر یې پوه کړی دی نو ګوره په دم کې اثر شته هغه صحیح دم قرآن او حدیثونه ثابت ګوره هسې نه ته چرته کا سنگل نه و سنگل حتی نو چوری سلام قولا بالرب دا ګړی وړی ګوره یا د کړي خلکو دا نه دی ګوره قرآن باندې دم وایا په حدیثو باندې دم وایا بل طرف ته بل خبره یاده که معتزله وی گبین وی په دې کې شفا ده نو که ته گبین ځان سره خوا کې کېدی نو تا ته به شفا میلاو شي شفا به میلاو شي پرویز خانه هسې دې مخې ته ښه ودی دی نو هغه وی هغه څه وی وی شفا په دې کې نشي میلاوېدی نو دقه شان دې قرآن دی وی قرآن تا راواغستو ځان سره دې خوا ته ښه ودی دی نو وی تا ته قرآن کې بس شفا میلاو شي چې گبین کې ته شفا ده قرآن هم شفا ده نو معتزله عقیده دا ده چې وی گبین تا ته شفا نشي قرآن به وی تا ته شفا درکي نه نه داسې خبره نه ده د بعضې سیزونو شفا د عقل سره ای او د بعضو تعلق سره ای لکه امیر صاحب عاشق دی عاشق خپلې معشوقې ته ګوري د دا رنګ باسي تازه ای خوشحاله خوشحاله بی دا خو هغه خوري نه چکې پې خو نه دی لګولی خو هسې خوشحاله دی مسافرۍ کې ټول پریشانه ناست دي کلي کې خپلې کورودانې ته ګوره خوشحاله خوشحاله بی دا نه چې څوک کې خوري خوري خو نه خو هسې ورته ګوره خپلو بچو ته ګوره خوشحاله ای سړی یار خپل یاری ته ګوري هغه به خوشاله یي نو دقه شانتي اثر د قرآن دی دم وایا الله پکې اثر اچولی دی دا مه وایه چې دم کې اثر نشته دی او ځینې د تعلق سره یي ګبین کې شي پاشتې خو دا به خوري عاشق چې عاشقې ته ګوري خوري یې نه عقل سره تعلق دی ګبین به خوري نو اله به تاله شفا حبت سودا به خوري اله به تا ته شفا میلاویږي پوه شوی وسوم بس دی بیا ثم بعثنا بیا مونږ ولېږو من بعدهم موسی پس د دینه موسی علیه السلام و هارون او هارون علیه السلام الی فرعون تا و ملئه او مشرانو دغیتا بی آیاتنا پخپلو معجزو سره نه معجزې ورته تللې ګلې وې نه معجزې بس تکبرون دی ځان غټ وګڼو وکانو قوم مجرمین و دی قوم مجرمان مشرکان فلما جاءهم هر کله چې راغې دی ته الحق حق هر کله چې ښکاره شو دی ته حق منل دینا زمون د طرفنا قالو نو دی ویل ان هذا لسحر مبین بشک دا جادو ښکارا دی قال موسی ویل موسی علیه السلام تقولون للحق ایا تاسو وای حق تعالی ما جاءکم هر کله چراغ تاسو تا سحر هذا ایا دا سحر دے ولا یفلح الساحرون الله نہ کامیاب ای جادوگر په مقابله د حق د نه چی سحر نشه سحر بالکل شته پر نبی علی السلام باندې شوه دے در شم از پارا کی سور فلق کی مونږه تفصیلی بیان کړی دے قالو نو ولی اجیتنا ایا ترات لو کلمون تعالی تلفتنا چی تواړې مونږه تراتل کې مونږ ته لیتل فتنا چې تواړې مونږ لره ما وجدنا علیه ابانا هغه چې مونږ دې مونږ فقې باندې خپل پلاران تا ته به یاره د پخوانی مولیان نفرید تر اغلې نوې مسلې کې حق شانتی اغا مخکینو ویلیو چی مونگ فلارانو سکڑی دی تمون داغینا آلی و تکون لکو ملک بریاو دی دا پارا جشی ستاسو دا پارا مشرت تمون تا دا مسئلی زکوی چی تمشر شیم فی الارد پز مکا کی موسیٰ علیہ السلام ته وی دا ته زکه مونږ ته وی چې تا ته د مصر مشری میلا شي و ما نحنو لکوما بی مومنین او نی مونږ ستاسو د وینا د وجنا ایمان راوړون کی وقال فرعون ویل فرعون ایتونی بکل ساحر علیم راولی ما تا هر یو جادوگر او خیار فلما جا السحرتو هر کل چراغل جادوگران قال لهم موسیٰ ساول ورته موسی علیہ السلام القو تاسو غرزوین مالتم ملقنا غچ تاسو غرزول کیین فلما القو هر کله چ غرزو قال ویل موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر غچ رات لګړیا چې پیش کې تا غ سحر لرا ان الله سيبتلو الله برباد ی د غ سحر لرا د غ جادو لرم ان الله سيبتلو الله با باطل کی د غلرا ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله نسمی کار د پسادیانو دا مفسدین پسادیان سوکو دا خیدی والا چوی هاولای شفاعنا عند الله ویل دا خلق با مونگ خلاصی دا بس باد اللہ پا دربار کی زمونگ شفاعت کئی دا دی پا وینا با مونگ خلاصی گو ویحق اللہ الحق بکلماتی ثابت بکی اللہ حق پخفلو کلمو ولو کره المجرمون پخفلو پیسلو پخفلو حکمونو اگر که بدگنی دا مجرمان دا مشرکان